هغه سه مور سره قران مجید صحابه واغه تر اخبل اکثر یاد ډیره یاد دا سلسله روانه و روانه و دا ټول دورانیه د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په دغه کیفیت تیر رسول دا ټول دور او قران اکثر دغه مشران صحابه څوک د رسول الله په دور باندې حافظانو څوک بیا په ما بعد کې حافظان سو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا باب کی اکثر روایات علماء و مفسرین چلے دن را نقل کیوی اگر آیات چی دی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حیات نا پس بیا چیشو گرزی دی حافظ سو یعنی اگر حفظ ماباد کی تام تھی اگر وہ کم دی یادو تقریبا آویا پر چا بالا سروتو نے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تر حیات پوری یادو اگر ماباد بیا اگر نور پسی چکے تکمیل کے کے بیا چې کله د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ دور راغی بیا خو د وخت مملکت ډیر وسی سوې ول د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په دور خونوم ډیر چې وسولې فتوحات وس ډیر ملکونه فتح د اسلام بیا لوی تاریخ دی بیا وګور آرمینیا دغه آرمینیا نه ده دغه آرمینیا دا زما عجب شی دا لکه جبل سراج بس دا ګر دو مرک کمر باندې جګړې دا وی په دغه ځای باندې په خوا د روم او د کسرا جنگونه په دغه ځای باندې کېدل دغه زمانہ کېدل تم د مسلمانانو یو لوی قمر بند په اصطلاح جدید اصطلاح څور دا وای قمر بند پر دغه ځای باندې حضرت حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنہ صاحب سر رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا هغه صحابي وو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا په چ خبرې د تو شو ولې دا د هغه امتیازاتو د دې د معنا نه چې د مرتبه لوړ حضرت صدیق ډیر وړو حضرت عمر مرتبه کې لوړو لیکن بس دا به د دوی امتیاز رسول الله صلی الله علیه وسلم په پوجي خبرې د تو شو لیکن حتی د منافقانې نو پر نو مو شو لې چې پلانې د پلانې زوی منافق دی پلانې د پلانې زوی منافق دی کنه د دې ګرد په نام اور شو لیدا نور دې نور شو دا به د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په د پسې ستر ګوړله چې سړی به مړ شو نو خو منافقان هم ډیرو په د معاشره کې په د مدینه کې خود خدای په درځونو درځونو منافقانو کنه ها وګرځي د حضرت عمر په فضل پسې قتل کړ چې د پنځه جنازه کې شرکت کړي او کبه نه کړي کبه د شرکت کاوه حضرت عمر ورته کبه د شرکت نه کوي د نفسي ورته کړ ولې زک خود ته پته و چې د رسول الله څور شولې دي د منافقانو نو مول ور شولې دي بیا کله کله ور سره پښتنه یو کړل تو خدای تر اشاره ته ما نوم خو په فرس کې نه یاد منافقان دي په خپل ایمان دومره حساس وکنه مشغول چې ار سارا پورته کیجو طبیعت بدا خراب شي دا ما شام حضرت جبرئیل وحی ولی نه دی راته ولی کنه چې بدا خراب خراب کنه د منو څه کړي ګوره چې یو دریا تک عمل به دروازه کاته به کړي سار نو بیا وحی انتظار کی کنه هغه صحابو پر خپل ایمان دومره حساس چې سار ورا پورته کیدل خال به شاوخه قتل چې لکې خوبم نه کړي د نفاق هغه پر خپل ایمان دومره خطر دلوي اغه دا دایو نه کولې چې موږ ته دونه لوړ ایمان مالکانی دا جبرئیل مشتول نه راځي کړ موږ خو چې چله نه لګي سیر و زاور کړی د پیادن درار وای بیا وای وای کړ بیا چې وای بیا د ستی وای ته وای بیا پر ملایان باندې هم ډیګی کړ په فوزلاس نه یو قسم به وقفه طبقه هغه به عمرونه پکې صرف کړی بیا کال به په دغه ژوندۍ پکې تیر کړی دا ټول وینه به پر وچه کړی دا وی دا چې پالتو دند د دبن دریوري چلی بہرحال نو حضرت حذیفہ ابن یمان ډیر عظیم صحابی او ډیر حساس صحابی په دا معاملات او دی وای چې ما اگر د عمر د شرط په باب کې زګیر حساس دا نور صحابه برحال رسول الله صلی الله علیه وسلم پښتنه کوله چې ته مشته خیر او شی کوم عمل ډیر ګټه لري کوم یو ډیر ثواب لري کوم یو ډیر ثواب لري هغه پتہ لګیو ما ورته لې شر را شه شر شر را شه شر ما به د شر پښتنه کوله دا د اشراط ساعه یعنی دا قیامت لمه خشته نشانیات راځي دا توري دربي او دا ټکی چې راځي نو دې راوي اکثره دای دي ول بیا پښتنه دې ډیری کوي نو دی وای د خپل معاملې کې حساس لا هغه کمربند کې دی حمل ته حال ته د صحابه دا هغه زمانہ ده چې خالص صحابه وسنه دي نو دوی په صف باندې څوک مورګر شي تابعین مورګر شو کشران هم پکې راپورته شو عرب دی عجم دی رومیان دی او بلا او بترو چې څګړا وګړي بدی کنه امت دی نو امت خو نو یو عجب ګدام دی کنه دا رسول الله امت دی دا خو نو یو لوی ګدام دی کنه ګدام کې چی شي پروت د دنیا هر شي کمیخ دی هم پکې په پروت دی که یو پیتری دا هم پکې پروت دی که یو لرګی دی کوژ هم پکې پروت دی سم هم پکې پروت دی زوړ هم پکې پروت دی ټوپ هم پکې پروت دی زړې شړې پکې پروت دی زوړ بالښت هم پکې پروت دی زړې نیالې پکې پروت دی د دنیا کې یو شي دی تاسو پروت دا خود رسول الله امتی کنه اسود و احمر لگر در انگلید ابیاز و اسود و احمر و عربی و عجمی و گراب و گریب و کاجه هم پاکستا روغ هم پاکستا چندار بلا هم پاکستا کن گرد گرد و امت پلی دیر خلق را گرد پا لحجاتو که اختلاف را گرد دلتا پا قمربند کی بازی اوقاتو کی دا الکان کو جذباتیان سی دا سی مرحلی را لی چه حاتا پایی بوسو مانا لاس پس را ولی دی تو تو مائی مائی کن ما کوئی لکن چی شور دوئی پشتو ما کوئی لکن اگو تی غلط ویا اگو تی غلط ویا ولیکن گرس دا غطران اگو گرس دا غطران خبر تر سوک نو کوا رسی دا پا آرمینیا کی حضرت حذیفہ ابن یمان وی زم موجود دو ما دا منظر ولی دی بس رم دز را شو چی دا امت بیڑا خو خرق سو چې دوی په قران کې اختلاف شروع کړي نو هغه منبع د هدایت د غته کړ بیا به نو هدایت له کومه ځای بیا خو به فساد ته لاوي په دنیا کې او يهود نصارا او خو د هلاکت سبب دغه وګرځیدي لکه چې په ډیرو احادیث کې دا خبره د الله پیغمبر ذکر کړی ده چې هغه امتونه پر ده تباسو فختلفو فختلفو قران هم دا بار بار ذکر کوي یا براجی درته کړ چې دغه لوی آپس کې با می اختلاف انتشار د دوی د تباهي سبب وګرځي قل ما توهم را ولودي زم میرا شوس طالبان بیا وسلا بیا ارج مشروس کا کتر وس شین سار دکن وس شین سار دی د کالم شین سار دکن دا ما بعد کی ګور خر خوند لا پات خر خوند لا نیت ولو ما تزر را ولود بس لدازه پر تو را پورته کی یا الله چیر بجی مدینه ل دا حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ زمانات ولدیزه چوارلم د څونه زمانه په سفر بدللی وو خلک څونه حساس په دین په معاملې کې کوړه ولنه ورغله کوړه ورنغی سید نه ورغله د حضرت عثمان کر ورغله خپل کوړه نه دی ورغله په کلو په میاشت تللی وو لیکن دا د دې بد نه خاصه وو د دې خمالمی د صحابه او د دینی امور کې څونه لګټه دلچسپی او څونه حساس ولاغه دغه سید نه د حضرت عثمان کر ورغله کوړه نه دی ورغله الته شوړلې ول ادریک ادریک هذه الامه ول تاغرا ټینګه و دا ماترا ګرځو مخ کی تر دې چې دی ګمراهان سي لکه چې هغه پېښینه امتونه او قومونه ګمراهان سو تباسو لدیس خچین تختلفو ان یختلفو فی کتاب الله کن چې دی په خپل افس کې دا الله په کتاب ول کې صد صد هغه پښتنه ځینې وکړل کې صد صد نه دا څه ورته وکړل چې چا په یو تر الفاظ ویل چا په بل تر الفاظ ویل غول تغلط وای غول تغلط وای غول تغلط وای یو د بل تغلط سره شروع شو او دغه سبب د انتشار وګرځیدې د نفرت وګرځیدې ول ها د یک ساده ول هو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ دا د خبره معقوله وبلل هغه اول او خپل ځمداري هم ګڼل جنی امور د مسلمانانو خو یو کوری د تمام معاملاتو هر څه ذمہار څوک وي امیر المؤمنین نو که دینوی او کچو دینوی حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ دا مشران صحابه گرد را اوغشتل حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دا نور اکابر گرد را اوغشتل دا مسئله د دوی مخ تک شول شورا پر دا باندې چې دغه وسو بس اخیری د دوی اتفاق پر دا باندې راغی چې موږ بدای و دا دانور لغات بساقط کو یعنی دانور لغات با پابندی سی صرف لغات بده چاوی دا قریشو صرف لغات بده چاوی زکا آغا لغت اولی چی دا قرآن اولی نزول پر آغلی دا آغا لغت دا چاو لغت دا قریشو لحاظا دانور لغاتو کی خود توسیع وکن لیکن چی دا توسیع سبب دا فساد گرزی نو بیا خود آغا توسیع بانی پابندی لگاول د حکمت او د دانش تقاضا ده لہذا خلق به ټول پر دا مکلف کو چې دوی به تلفظ او قرأت د قران مجید د چا د لغت مطابق کوي د قریش د لغت مطابق پر دا باندې د تمام شورا چې په مدینه منوره کې اکابر صحابه ټول موجود او هغه دغه مشوره ورکړي چې دا صحیح خبره ده نو بیا اور ټول سړی ور واستاو هغه اول مصحف نو چې چا لیکلو حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ لیکل هغه د حضرت صدیق په کور کې بیا د حضرت عمر په کور کې بیا چې دوی دواړه د دنیا رخصت شو بیا د چا سره د حضرت حفصه سره چې د حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ څه شو لوروا او زموږ د بند نسخه یو مور دا یې سر پروت نو سړی ور ولېږي ولداستا امانت یې مل لتا غواړو نه په زوره شي ستاندې چې مشتره حواله کا چې مجر نسخه ځنی نقل مج نوری نسخی دنیا نقل کو قرآن مجید خواہ دی لیکن سوئی دی اگر محنت پر سوئی دی اس تیار دی لکہ پا جدید دور کی چی پوٹسٹیٹ دنیا دی سا دنی گئی ولتی راکہ مجھ بی پوٹسٹیٹ کو اس تھا شئی با بیرتا اصل دی بیرتا بیتا دا در کو نو بیا را اوغشت لیکن نا اگر دا تحریر طریقہ مختص کرلا پا تا اگر کیفیت دا لغات دا قرآن شو کرلا ادا تحریر اصول چو اغه داسې اصول مقرر کړل چې گویا د چا په طرز ولیکل شي د قریشو په طرز باندې مخکې په اغه مصحف کې دغه پابندي خونه ورسته بیا دغه پابندي پکې ولګول نور خو زیاتوب کمبوت شیخ خلاص ته پکې لاغه ځای چې د نسخي جنجوړې کړلې عام طور مورخین او مفسرین نقل کړي چې تقریبا شپږ نسخې یا پنځه نسخې ځینې تیاری کړلې داغه مصحف بیرته حضرت حفصه ته ورولېږي دغه مصحف مصاحف چې لده سره وو دا یو ول ځانسخه خوندي کړی او نسخه دا نورې داسې غټ غټ مرکزونه چې د اسلام وک منه مصر یو غټ مرکز وو آس پاس یعنی مصر او عام مضافات مصر وېس مضافات مصر د پاره چې وي یو نسخه منه دغه کچا رجوع کوله منبع به دغه وي دغه ځای کچا کتابت کاوه کچا نقل کاوه کچا ذکر کاوه و هغه بعد الته د هغه د والی سره پروتو د گورنر سره پروت یو مثلا شام ته ولیکل یو مطلب مدینه کې پروت و یو په چا کې په مکه کې منه دا غټ غټ زیو ته یو نسخه ولېجل اور بیا هدایات هم دغه جاری هغه فرمان دغه جاری کړي چې ټول په دغه لغت پابند یاست دغه لغت په قران کې به اختلاف نه کوي جگر یو دعوی با نکوی لحاظه بس تغا دا اختلاف چه دا ابتدائی مرحله و دا اختلاف پا دا ابتدائی مرحله کی تدارو کرو کئی دفع کئی کن دا دا شرس خدا امت اللہ محفوظ کئی دا کما مرحله و دا تا هم دی دا مصحف عثمانی چی ورتوائی لانن سبا آغا اوس موجود دی دا اوس موجوده قرآن مجید او خاص کر دا سعودی نسخی نیت د زمرد په نسخو کې بل یو ځای د زورو د زیر لښ چی شوی کړه هغه ترتیب کې لاله فرق وی لیکن دا د سعودي نسخې نه دی او چې په سعودي کې چاپی دا د عین یی د هغه مصحف عثماني عین نقل دی دا دغه څه عین نقل په دغه وخت کې چې دا دوم وار جمع کیدی باقاعده د سورو ته ترتیب اوله وار یعنی حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ چې دا نسخه لیکلې په دا وخت کې څه وکړي دا سورو ته باقاعده څه هم ولورکې ترتیب هم ولورکې دغه وجد چې علما مفسرین وایي چې د قران مجید د سورو ترتیب دا توقیفي دی کړه دا څوک دی یعنی ګویا د پیغمبر علیه السلام د طرف څخه د هغه د هدایات او د هغه د فرامینو مطابق دی کړه ځکه صحابه وو چې د پیغمبر علیه السلام سره فل جمله دا څه کړیو دا یاد کړیو ز د کړیو چې اول دغه سورته بیا دا سورته بیا دا صورت دیکھ اگر چی پتی که یو رایه بلا ام دا چه دغه ترتیب د سورو دا اجتهادی دی دا ترتیب د سورو چو اجتهادی دی دیو علماء رایه دا داشت دا ترتیب د سورو گویا چوک دی توقیفی دی بهرحال دغه ترتیب چې دا اوس موږ استاد کې دی چې له دغه ترتیب شروع دی اول سوره فاتحه دا بیا د امین دی کل بیا دا څوک دی یعنی سوره بقره دی بیا پسې آل عمران دی بیا پسې نساء دی داسې په دغه ترتیب چې دا اوس موږ تاسو په لاس کې دی آخري په وناس باندې دی په دغه ترتیب باندې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ دا نسخه تیاری کړلې بیا یو دا مرکزو ته ولیکلې نو مفسرین دا وایي چې گویا دا درې یما جمع وک دا څومره دا درې یما مرحله وا چې قران مجید گویا په درې یما مرحله کې په دغه ترتیب مخصوص باندې چې به ایدینا دا اوس موجود موږ تاسو په لاسو کې په دغه ترتیب باندې دا درې یم وار څوک سره دا جمع د قران مجید سره دا اوله کما وا چې په صدورو کې په صدر کې د چاو د الله د نبی پر سینه مبارکه کې دا د الله کلام جمع سو نا غوالو دومه هغه چې بیا چا جمع کړه حضرت زید بن ثابت الانصاری رضی الله تعالی عنه هغه جمع کې دیم وار گویا دغه اضافي ترتیب خصوصیت هم پکې راغی او یو څه دغه دا د هغه څلش فرقم دا درلوي چې په دې کې ګویا انسانان مکلف سی او په چا باندې په لغات د قریش بیا په دغه مرحله چې جمع شو دا دریمه مرحله ده چاو د جمع حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ بیا په دغه دور یو بل کار هم وکړ دغه دا ټوکری مکری او دا نسخی مسخی چې د چا سره لیکلی وي مې خو څه پابندی نه هر چا پر خپل انداز باندې دا بیا اغبل بحث راځي درته چې انزل القران على سبعه احرف اغه مسلت بهرال د نورې ګر د حکم ولګوي د چا سر چې په کاغذ څونه لیکل یا په ډبرو یا په سرمنو یا په چشو دا یې ګټ سر راځه کړل بیا مشوره په وکړه چې په دې څه وکړو په کوم شي مشوره وکړه چې دغه دا شاو خوا چې په دا څونه څونه قطعاتو په شکل د حصصو په شکل چې د چا سره مکتوب دی د دوو د پاره څه چلو وکړو چې دغه دغه سبب د اختلاف یو سبب جوړ نشي. بیا صحابه او دغه مشوره ورکړه د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په موجودګۍ کې د خپل هم دغه مشوره ورکړه ول دغه قصوځه یری یو ځای شخص چې ګسره دا سبب د چاولاړ لما بین او دا مسله اسی هم علامه باقلانی لیکل چې ګسره امام ته چې یو متدین امام عادل وي هغه ته د دې ګسره ام څوکسته اجازت ست دی موجود دغه استدلال بهرال دا عمل چې و دا به په مابات کې دا بی دین خلق دا بد باطنه دا خبیث انسانان دا منافق مزاج انسانان دا تخریبکاره انسانان چې په امت کې دنه موجود وي یو کمال پدی پای په شکل ښکارا کوي کنه ستا یو شکر رامه بی یو عظیم کارنامه بدی وی لیکن دی به چا په شکل ښکارک دغه چې دا کم حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ سره کوم انسانانو عداوت تلو لکه دا روافض باقاعده به په عام بازارو کې ناری هم په سیول لکه موږ ته جلوس راو بس یو چا په سیول مرد آباد کنه وای کنه وای دی به حضرت عثمان دغه کارنامه باقاعده په عیوب کې شمارل والحراق القرآن کنه ولدا چې شي دی حراق القرآن ولدا عثمان ابن عفان ولدا خو یو بدرت الفاظ به ورتول او بیا به دا هم په دوبنی په الزامات او فهرست کی یو الزام داو چې دا حراق القرآن دی القرآن سوتله اوس نو عام ساده لوح انسان ته څه وای الک عام انسان ساده انسان خو ته کتر دي داس مر عام ساده نه دي دا بودگان دا سرای مسلمانان چې په جذبه کې راولې د دې د جذبې را د دې جذبات د را فاصول د پر نو دا خو ډیره ګټه خبره ده چې چا چې شو سوځي ولته خدای دا خدای کلام سوځلې دي نو ګټه خلک را دواره پورې کیږي خدای کلام سوځلې نه دا چې وی کنه وي دا خدای دا فلاح دا پاک کلام سوځلې دي نو واست دا د امیدي جاهل دي کنه اغه پرڅک چې دا عین دین دی اے دا څوک دا غا عین دین دی دا یو عین عظیم کارنامه ده یو لوی جهاد چې دا وکي او دا د خپل د فرایض یو غټ فرض چې دا ادا کړي چې امت له چا بچ کی او صرف یوازې دم نه دی کړي باقاعده تمام شورا را اوشتل اکابر د صحابه او ټول په مدینه کې موجود وو دا تر عمل حضرت عثمان جرأت ته څه کوله چې دا تر عمل کړي او دا څوک موجود وو ملا امنا کړ حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په دور کې د لای حیات دا تر خبرې د غوژو تر ورسېدلې چې حضرت عثمان باندې بعضی خلک داسې غلط الزامونه لګوي او پروپاګاندا په سي شروع کړی دي چې دا حراق القرآن حضرت علی خلکو ته بیا په خطبه کې بعد تقریر ورته کوي او خلکو د حضرت عثمان پسې دا تر غلطي غلیظي خبرې وکوي والله دا عمل تنها نه دی کړی زبر د ټولو په موجودګۍ کې دا عمل کړی دی والله دا عمل د تنها نه دی کړی دا زمر د ټولو په مشورې کړی والله دا عمل په بدنیتی مبنی نه بلکې خالصتا د چا لپاره وو د دت د بچاو د تحفظ د لپاره وو کدغه تغه زرا لیکلی وینو خو بیا چا خپل په ترتیب باندې چیرې برته په شاراتای هغه صحابه کې خدا اختلاف دونه نه وای خو په اولادو په نسب او په خاندان کې بیا غوډغه صحائف چاته منتقل کېدلې اولادو او اولادو ته منتقل کېدلې دواره به یو یو رقم شروع ول قران دا تر دې خپل ببل نو خو بیا به دغه انجام لکه د توراتو دا انجیل چې کوم انجام سو نن پر روی زمين باندې تورات په خپل اصل شکل لست نن پر روی زمين باندې انجیل په خپل اصل شکل موجود نست نو تا خو یو عظیمه کارنامه او چې صحابه په باهمي مشوره او په ګډه په باهمي اتفاق سره دا عمل وکړ لیکن دا خبيث انسانان بدنيتي بدخوا انسانان د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه ابو بیدا پروپاګاندا فشکول الحراق قران او حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ډیر سخت دمبه داخل غوتور کړل ول دا یو غلیظه پروپاګاندا ده دا په بدتی باندې مبني ده او دا کار ریواج تنها ده نه دی کړی موږ ټول ورسره وو بهر حال دا دور د دغه چې حضرت عثمان البته د بعض اکابر صحابه اوس د بعض صحابه اوسخه خپل ذاتی نسخه دا هغه دور ام موجودی وي چې هغه کم دورو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دور چې د رسول الله په دور باندې قران مجید نازلې دی حضرت علی رضی الله تعالی عنہ کاتب غریات سات حضرت علی حضرت عبد الله ابن عمرو ابن العاص هم کاتب هغه خپل د ځان د پاره خپل کامل نسخه جوړه کړو چاته وایست ما دغه په غف سره کو څنګه وا ابو ځان خپل چیش کړی کامل نسخه جوړی کړی وي حضرت عبد الله ابن مسعود هم کاتب خپل د ځان مستقله نسخه د دوسر مکمل چې قران نازلې دی هر ورځ چې بچ نازلې دی ځکه خدای یو ځکه قسم اخی او زما د قسم په خدای وي کما ته دا معلومه سي چې دا ټول قران مجید کې تر ما یو څوک زیات پر خبر دی نو زه باغه د فارب لوی لوی سفرونه ام وکم بلکې زه د ټول قران د نزول چشمی دید گوایم فی ما نزلا وی د چا په باب نازل سو د چا په حق نازل سو عینا نزلا کیف نزلا چیرې نازل سو په کوم مکان کې په کوم زمان کې په کوم حالاتو کې د چا په باره کې ول دغه د ما ته معلوم دي زه دې ګټ چشمی دید گوایم زکه د خوګت د عمر د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مرګره یو خادم یو چې وحی بوراته او کاتب هم کاتب دا د خپل جلانوس خوا دا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ کاتب هغه د فارغ خپل جلانوس خوا دا حضرت عبد الله ابن عمرو ابن العاص د دې د فارغ شوه خپل جلانوس خوا یعنی نور داس یو نیم بل هم خپل جلا شخصي نسخه د ځان څخه په کورو کې تکړی وي محفوظ ساتلې وي دا نسخه وي ځکه اوسم په دا کتابو کې یا په دا تفاسیرو کې یا په دا شروح کې یا بین سطور کې کله کله حوالہ ورکوي په مصحف کې د چا د عبد الله ابن مسعود کا هغه ترتیب دا تراو په مصحف کې د حضرت علی دا تراو د دوی بیا خپل ترتیب دا د چا ابی بن کعب رضی الله تعالی عنہ دا خوند قران چی شو حضرت ابی دام چی شو د قران حافظ د خپل نسخه د دوی هغه نسخه چی وي هغه په دغه ترتیب باندې نه لکه دا اوس موجوده قران مجید کې دي کړي په بعضی کې چی شي درلوې اختلافات درلو د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د نسخه ابتدا هغه ابتدا د خپل مصحف په ترتیب د نزول کړو د مصحف ترتیب د کتابت په ترتیب د چاو د نزول یعنی اول سورته کم یو اقرا بسم ربک الذی خلق دغه لیکلی یعنی بیا فسی بیا فسی بیا فسی بل بیا فسی بل چې سره کم ترتیب د نزول راغلی د خپل مصحف د کتابت ترتیب او تدوین هم په شکل د چاو دا خپل ترتیب د حضرت عبد الله ابن مسعود او د حضرت ابی بن کعب رضی الله تعالی عنہ دا هغه ترتیب بیا دغه لکه دا ابتدائی ترتیب موافق دا موجوده ترتیب چې اول کې څوک سوره فاتحه بیا څوک بقره بیا پلانې په دغه کې به اختلاف د حضرت ابی بیا لږ بدلو د بقره پسې خصمج اوس موجوده ترتیب کم یو دی علی عمران دی داغه کې بیا دا تراو چې څوک دی لاله نساء دی د چاغه بیا انعام او د چاغه بیا اعراب مطلب په ترتیب کې په تقدم او په تاخير کې د سور او بعض په کې څه وو فرق په کې موجود دا د دې د هر شخص خپل ذاتی ساتي نسخه ورسره وایي کله هغه تر ډیره موجود وي ممکن نه چې د تاریخ په یو کونج کې په بعض کتابخانو کې تر اوسه پوری هم څه وي محفوظ وي خو هغه شخصي نسخه وي هغه په ځای بین پاس حتی چې حضرت نه حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ په خپل مکتوب نسخه کې دا معاوضه نه و پکشي یعنی قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس د داول یو قسم بی دین انسانان او دا مستشرقین انسانان د یورپ محققین چې اعتراضونه کوي خو بعض ځینې دا تر خبري راپورته کی او استاد قرآن خو به اتفاقی نه دی حضرت عبد الله بن مسعود په کې لیکلی نه و اغاول دا باقاعده د دې د پاره دی چې هر سړی به زبانی تور یادوي هر سړی به ګرد ورځ پر ځان وای او خاص کر د چا په وخت باندې د بدیدو په وخت باندې یعنی دا خو د چا د پاره دی د یو تعویز حیثیت دی دا یو ځای څه شي چون کې نه پدې کې باقاعده بحث ته توحید ستا نه باقاعده بحث ته رسالت دی نه باقاعده بحث ته اخرت دی نه پکې د ذکر د حلال او د چا دی د حرام باز پاکستان نه د واقعاتو د انبیاو د قصصو باز پاکستان د دیو حیثیت د نزول باطور د یو علمی نه دی بل تاو در چا دی د تعویز دی د لیکل ته ضرورت نشته دا خو به ار سړی څه کوي نروی که شزوی که لویوی که جوانوی که سپینجیریوی دا به زبانی تا ریادهی یعنی دا داغ اومد دا هر وگری دا پاره گویا یو تحویز دی دا به یادهی دی نا چه دی دا قرآنیت او دا نزول نا چوکنو اینا لیلہ علایاز بالله دا دینا دا تصور نسوی کوله چی چیشو دی دا دینا من دا دینا منکر نو دول دا کتابت ضرورت پا دیزه که نست دا صرف آخر که آیا نازل سوی دی دا انسان دا جسمانی او دا روحانی امراض د آفات او بلیا او د ځان د حفاظت په هر مسلمان به یادی اغه هم کچيري دا ثابت سي چې د مذهب کې دا مکتوب نو بعض علما خلا دا تحقیق دادي چې وقایده د په مذهب کې څوک هم دلاله مکتوب هم بهرال دا په ترتیب د دې موجوده شیګان د چې قرآن کې منی هم چې منی د خونو ما چې په دنیا نه خونو یلو دنیا چې د دې مطالعه کوي کنه دوه اویا فرقې خالی شي حافظ دي کنه دا روافظ په څو تر رسیدلی دي دوه اته دي په خپل رسیدلی دي نو په دې کې هغه د لهمست چې یو قرآن موجوده قرآن کامل نه بولی ویلا سفاره د حضرت عائشه مرغومی و خړلې کړه چې یو غړلې او یا د خدای حفاظت بیا څه نو خدای تعالی د دې په اصولو کې دونه ناکام شو چې د یو مرغومی څخه خپل قرآن نه کې بچ کړي اول ته قرآن کې الله حفاظت د ذمہ په شاخه کړي وې ما نازل کړي دي مړ نازل کړي دي حفاظت یې هم پر مړ دي او خدای تعالی د خپل قرآن نه چا نه کې بچ د یو مرغوم څخه لا سفاره و خړلې او وې بلاله د شیعاګان درو حافظ خرافات دی غنه به خو بس دي او بل دی چې کی دوی ما چې د یو صرف شتنه او بل دی دا جواد هادی دی دا په قم کې اتکاله دوری تیر کړی دا د قم درایو مشر سنټر ما بشتنه او ملتی دا قرآن منی که نمانی دول قرآن منو پا دا ترتیب نمانو لگه دا تیچه وایسا نو دی دا آغا ترتیب چه کرده دی والله عالم چه دوی ترتیب چه تشکره کهی هم نچون دا عام طور خود دوی پا دا که مشتانو کی یا پا امام بارو کی یا پا درسگاهو کی چه پرو تیغا کم قرآن دی تیغا قرآن دی و اغا مخصوص چه دی سر پت و سر دی اغا چه تخو نورش کاره کی وز دامشت نمال بین چه اغا پا کم ترتیب مرتب دی واقعی هم دا غا ترتیب دی چې دا چا ترتیب و دا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ترتیب و یا ایلی زان یو مخترع یو اختراعی ترتیب و لور کرده دی او رنگ دی دیور کرده دی چې دا ترتیب دی چاو دا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اون بارال دوی زبانی تور دا خبره کوي لیکن اعتماد سو پکی زکر دوی دا مذاب آغا اصل غټه کلیه کمی و دا تقییه کل چشه درواغ نوست پا دی سری پا مذاب کی درواغ بطار دا یو کلیه وی نو دا سری پا وینا بینی بیا سری چه اعتماد کلی نو دوی ومن قرآن منو خوبا دا ترتیب نه منو که پا دا ترتیب نو منی ترتیب خوبی یو اجتهادی عمل وی بهر حال فق گنجائش ته سړی نه په کافر کې چې قرآن ټول او من وان سب تر پای چې دا څونه حروف دي دا څونه یا تونه دي دا څونه سورې دي دا غد چې منزل من سما دي دا و منی چې دا د الله کتاب دی په ترتیب کې کې اختلاف یغه خلاص مسله چا نه جن جوړي د کفر او د اسلام مسله نه جن جوړي په پیر بهر حال دا غورسته نو بیا دا دغه موجودات دا څورتوي مصحف عثماني دا اوس موږ تاسو په لاس کې موجود دی پر دا بیا بیا باستر تو کو چې ما بعد نور مباحث هم پاتې دي چې شي بس کوي چې کڅ هاو نو دوه دا د انتخابات پوری سر شروع وي باز مرګري نه دی راغلی هغه هم راځي انتخابات په دې بس شروع خبره مو پر خونه لپاره سي اوس نه په ترتیب وجهي یو بحث ته مباحث ښه د تفسیر هغه مفسرین او تفاسیر یعنی چې د قران مجید د دوري صحابه څخه بیا تر دغه الایه بنا هذا زبشت دغه اوسنۍ زمانه پوری په دې امت کې څونه مفسرین تیر شوي دي او تفاسیر د کومې نوعې او کم تفاسیر معتبر دي او کم نه دي معتبر. په تفاسیرو کې هر قسم تفاسیر موجود دي لیکن هر تفسیر قابل اعتبار نه وي. د صحابه یو انتهایی ساده زندگی و د دې شغل په علم دون نه و لکه په عمل شو. یو خود دې ټول دورانیه بس په دغه عبادت او په جهاد کې و او بیا اکثره صحابه هغه و چې د لوی عمر خلک نو ظاهره خبره ده چې د لوی عمر سړي ته دومره موقع نه پیدا کیږي نه هغه استعداد پکې وي ذکر که څومره استعداد پکې وي د عمر تقاضا دا وي چې تبحر علمي نه پیدا کیږي. چې څه نه پیدا کیږي؟ تبحر علمي نه پیدا کیږي. البته چند صحابه چې خاص کر علماو پر هغه تمام جماعت د صحابه وو په دغه نقطه باندې د علم په اعتبار باندې چې تبصره کړې ده فقها او علما یعنې په کتاب الله او په سنت رسول الله باندې چې پوهان خلق وو فقاحت یې درلو. رسول کریم صلی الله علیه وسلم په خپل حیات کې هم بعض صحابه وو ته به اشاره دا کولې یعنې د نور خلکو ته به ترغیب ورکاوه که حلال او حرام زده کوي یا سنت زده کوي نو به د فلانی او د فلانی نه زده کوي. پیغمبر علیه السلام په خپل حیات مبارک هم بعضې داسې صحابه نور صحابه وو ته نمایان کول څه معنا که الله تعالی زده کوي نور د خلکو زده کوي که سنت زده کوي او د فقه حلال او حرام زده کوي نور دا صحابه وو څه زده کوي. یو جماعت صحابه وو په صحابه وو کې د نه ګویا د فقها او په صفت متعارف فقها خو هغه معنا دغه یو د اوس اصطلاح ده چې موږ یو فقهي ملا ورته وایي یا فقهي ملا ورته وایي کوم ګټس نه ده هغه دا معنا چې دغه شروع کوي اسې مشیر زده وي یا په هدایې باندې ښه پوهېږي دغه که موږ ستاسو په روانه اصطلاح دغه که موږ تشي ورته وایي فقهي ورته وایي لیکن له سره څخه د اسلام په اصطلاح کې د اسلام په اولنی اصطلاح کې فقها دغه ته نه ویل کېدل چې دا روخ دغه فقه مدونه ګټه وکړي به نور نه چې کوم څوک به د قران مجید پر مقاصدو شپو نو هغه ته به څه ویل فقه به ورته په حلال او حرام د قران مجید چې به تر نورو زیات پوه هغه ته به فقه ویل کېدی. فقها صحابه به عبارت اخرى گویا مفسرین گویا مفسرین گویا عالمهم یعنی عالم صحابه چې تر ټولو صحابه دغې زیات خبر وو په سنت د رسول الله په سنت رسول الله مفسر هغه سره جوړېدی سي چې پر چا باندې خبر وي پر سنت باندې په تفصیلاتو باندې په واقعاتو باندې په ناسخ او په منسوخ باندې خبر وي په مطلق او په مقید سره خلاصي دي. دا هر آیات مورد او محل ورمعلومېدی چې دې آیات هغه مقصد چې دا مقصد او دا په دغه وخت کې نازل شو دا ناسخ او دا څوک منسوخ او استنباط د احکامو به د حدیث یا د قران سره برابر راست کاوه نو دغه ته څه ویل کېدل فقها هم ورته ویل کېدل محدثین او مفسرین هم یعنی عالمهم بسنت رسول الله صلی الله علیه وسلم دا لس کسان دا لس کسان نور فصوف صحابه او عام ملداو یو چند معلومات په دیو صحابی سره چند معلومات یې سره چې د حدیث کې بدیر د ترازی صحابی براغی تا اطراف د سارا اوس کا ول رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل دا مختصر دین راو شه دې ورو دې چیز مو نه کوه تا پر او مر د سارا خلق اوس د پاخه عمر دا تر الفاظ کی د حدیث ره د حدیث کی د تر الفاظ د صحابه راجی چې مر عمر له اوس تر وخت تیر سیوی دي جبې مې ګوندې سیوی دي د ماغونو ما هغه سي تازه او تر تازه نه دي لکه لنده لشت د ځوانۍ د الکید دماغ او جبه خدای سي لکه څوک لکه لنده لشت چې په هغه خوای خبرګې سړی چې تر څلوېشت تر پنځوسو تیر په دا خورونه سي نه کاغه لوی ګرګ کړ نو عالم عالم پر قران باندې د الله پر کتاب خبر خلق تقریبا صحابه چې علما او تحقیق بر کړی دي چې هغه تقریبا لاس کسانو سلور خلفای راشدین وکړه. توغو خلفای راشدین پر اتفاق د علماو چې دا عالم به کتاب الله وو، دا زیات خبر وو، یعنی بنسبت د نور جهان. او دری عباده ثلاثه ورته وای، څور دوی عباده ثلاثه، عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه، عبد الله ابن عباس چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د آکا زوی دی. عباس د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته آکا یو د تدوری حیات کی رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته چې نبوت الله ورکی په دعوت باندې د څلور آکاګان ژوند دی نور امرو د ټول آکاګان نه یو د پلارو وې د پلار سره د نکته شو زامنو لاس زامنو نور امرو دا څلوري ژوند دی دوی مشرف په اسلام باندې وګرځیدل یو د تقریبا امزول هم حضرت حمزه وزو چې شه همو امزول همو بیا د یو نور شدی هم سره روزدلې رضای ورونه هم نو زکات د دې مابین کې به تکلیفي به هم ډیر راوته سره امزولی وی سره او بیا سره شدی عمر دلی نو دوی داسې د یو د معاملات په خپل آپس کې هغه احترام د نبوت خو حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ ته دوی یقینا کاوه خدا غا باوجود سره دغه سره چې به تکلف وي سره نو سره چې وي آزاد هم وي حضرت حمزه دغه کشرا کاو او یو اکاد د څنګه مې دی عباس چې عبد الله د هغه زوی دا د مشرب اسلام حضرت حمزه تر هجرت د مخه په هغه دور کې اسلام راوړی چې هجرت لا نو سو یعنی په ابتدایي دور کې د اسلام په ابتدایي دور کې د اسلام د اسلام د تقویت هغه اسباب چې الله پیدا کړل یو د اسلام وو بل د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ اسلام وو دغه وخت چې په مکه کې د مسلمانان سو اسلام راوړی بیا مسلمانان ته یو لوی تحفظ حاصل سو بنسبت د هغه مخکې حالت د یو عظیم پهلوان سړی یو انتهایی جرأتمند ډېر سید شهدا د احد کې څه شهید سو رسول الله ډېر غمجن سره باندې پرتی ډېر ګران هم ډېر پر ګران دعا کاګاری هغه مشرب اسلام نس یو څوک ابو طالب چې د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ پلارو او بل څوک ابو لهاب کړ ابل څوک ابو لهاب چې نه عام طور علما محدثین و مورخین چې بیانې عبد الشمس نومو چې نو عبد الشمس دا دوی مشرب اسلام نس اگر چې اغان پروپاګاندا کوي د ابو طالب مبارک غم پیشا کې شامل ای ته اسلام کې حالان کې دا د صحیح روایت ثابت ده پر صحیح روایت کې د کتابو د حدیثو ثابت ده چې په آخري دور باندې هم بالکل دای دا جوړو دیکھو نو مشر سره د ټول قریش مشر ټول سرداران د پښتني ترات لیکر د ورځ د پر کور باندې غایا یو جام غاټاوا مجلس پناس پیغمبر علی السلام په د آخري دور کې د مرز موت ورته راغی دا په مسلم شریف کې هم دا واقعي راځي او د دې آیات په شان نزول کې هم دا روایت په لمارا نقل کی انک لا تهدی من احببتکن دا آیات په شان نزول کې هم دا چې د ډیر وسره جوړ هم وا ځکه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې هم کوي ډیر نه کوي د الله د نبی تم صفات کې یو عظیم صفت نمایان صفت داو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د چا نیکی نه بربادوله د چا د نیکی چې به اچھا وسره کوي حتی وسره رسول الله کوشش داو چتر اغاثا شبد لاور کیته یوه دچا سانه پردان زکه خوب بخاری کیم روایت راځي په ډورو کتابو کې هم چې ما د اچا احسان نبی پرېښې چې بدل مې نه ور کړې الا صدیق الا صدیق د دې پر ما ډېر احسانات دي زکه چې لا اول ور څخه د تمام دولت تمام جهاد په اسلام کې د سر کې او ټول زندگی خپل سر او مال او اولاد دا ګټه ما سره اوس پرل ګوزه د سر هم کال پایوما د مال هم کال پایو ما د اولاد هم کال پایو د دا یو سړي احسان پاتې دی دا به زه په اخرت کې به هر حال نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کوشش دا کاو کدا مرګ موت کې ورته ول انت یو ټول اکا جاره خالص یو کلمه هوا دا د توحید کلمه او ایمان راو که څومره عمل نه خود مؤمن د فرض شفاعت لار خلاصې مؤمن د فرض شفاعت لار خلاصې که څومره عمل نه چې یو کلمه هوا ایمان اظهار وکي نو که بیا په اخرت کې زما لپاره دغه لار جواز پیدا شي چې زه به ستا لپاره شفاعت وغواړم دی د سر اماده سو دی لږ ورته اماده سو دا اقرار کوئی مخکې هم کړی وو چې دا دین حق دی لولا الحزار لولا الملامة حزار مصابة لوجدتني سمحا بذات أمينة رسول الكريم صلى الله عليه وسلم فمدح كي بديو لوي غطى قصيدة غالبا فسلوني أشعار بني مشتملة تقبل له ورارة مدح كيد دون هذه مدح كول لكن ذات نتعلم دي إقرار نكاو تشي نكاو إقرار نكاو يعني جانيو إسلام تفدان حوالا كاو وزقر دقر دا قريش سردار مشرم ديو دا خلق تي غور راتي تي غور راتي چه دا خبل تلار نكد دينه قريش و جهالت خطب انتنا دغت خلقو و جهالت كي دغت ننگل كيز چه تفري واس لارو نكد فري دات و دور جهالت كيز ملت فشتنو كي هم بازي دا سياس رسوم موجود دي چه خالص بدغ بناه نفري دي چه دازمج دا د پلار او د نیکه یو رواج وو دا یو را روان ورثه ان کابرین کابرین ان کابرین هغه وخت څخه زموږ د مشرانو د اولنو را پاته سوی رواج دی موږ یې څنګه پرېږدو دا به دوی په تېهوش کاره کېدی نو بیا اخري بچلی را آماده سو دا سرداران شاو خار ته ناست وو هغوی ور وژغاو ول څه کې وبېرېدلې د پلار د نیکه دین پرېږدې دی بېرته پرشاس بد جلیس خو دغه انجام وی د بد جلیس د نالایقه او د بیبینا یارو دوست دا هغه خو اخري انجام ده چې دغه مشوره یې ورکړله او پیغوره نو بیا دا اخترت نار علل عارک ولور یې تر پیغوره خوشتې کنه انا لله و انا الیه راجعون. بهرحال د مسلم پر روایت کې هم راځي صریح الفاظ په مسلم کې راځي دا خبره لږ پدې درته کوم چې شیګان په کتابو کې دا مسلې ډېرې پیدا کړي دي ډېر لوی پروپاګاندا کوي چې ابو طالب مو مؤمن وو او هغه مسلمان وو اسلام یې راغی دروغ وایي. د مسلم روایت دی چې اغا اخف الناس عذابا اغا اخف الناس د جهنم د غور په جهنميانو کې تر ټولو خفیف ترین عذاب دا د ابو طالب رسول الله او دا د ابو طالب شری اته وضاحت موجود دی. د مسلم پر روایت چې د اور چټلې به پر شو اپا تلو ور وټړي ماغزه به په سر کې شي دا یې څوک اغا اخف اخف الناس عذابا يوم القيامه چې جهنم هغه تر ټولو اسانه عذاب ده د اور چپلې پر شووی او مغزه یې کېږي په ککرې کې مغزه یې شي الله دې زموږ ټول ته پناه را راک. اره اور سردار دې کوم ته تاب نه دي دا اور هیڅ څوک نشي راولې اته زورور طاقت ورې د دنیا دې دې دنیا ته کې دي نه دلې نه دي ولیس الخبر کله مو عاینه چې اور مشاهده سي دا ودا دنیا دا زورور زورور دا ځان ته چې په دنیا کې ډېر غیرت من وای دا ځان ته چې ځان ډېر مغرور اگر خلک وای دا ودا چې کوتي وي دا چې کوتي وي دا الله طاقت کې څوک نه لري الله دا ذات طاقت څوک. بہرحال دا دغه مشرف اسلام نش او دا خلا بیا هم دونه قدر وو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ایزا کې کوشاله نو چې نو وای یعنی بلکې تحفظ یې ولکاو. ابو لهب دا ډېر موزیک انسان ډېر موزیک انسان دا بیا ځای په ځای په تفاصیل کې راځي ان شاء الله. ډېر موزیک انسان رسول الله صلی الله علیه وسلم دونه تکلیف ورته وو خو ځکه الله جل جلاله صراحه نه وخت نه مولا ابو طالب ابو لهب نه اخته دي کنه ثبت کرا ابو لهب متب دغه مشرف اسلام نو عبد الله بن عباس د حضرت عباس وی او دغه اظهار د اسلام حضرت عباس اظهار د اسلام کله وکي په یوه فتح المکه باندې وکي په تم کال کله تا پته کېدل په دغه شپو کې د دې خلک روانو لا خل بچي د ایران روانو هجرت یې کاوه په دغه روانو مدینه چې د اسلام راوړل دی ولې سفر مخامخ شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیت د زاره واپس روان. بهرحال یو پکې شوق وو عبد الله ابن عباس یو پکې عبد الله ابن مسعود دا مفسرین او دا فقها او صحابه چې په دین باندې پوهان. حضرت عبد الله ابن مسعود هغه سره چې ټول زندگی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په معیت کې تیر کړ هغه شاګردی خاص هغه ته یې خاص یو ځای سره وای علمي خاص دا فقها او مسله راوړي چې هغه په سفر په بعد د سفر په بعد چې دی راځي وای تا دې نه چې هغه په مطلوب وي اړلن هغه کې هغه صحابه او پیر سره سره چې کوم څو فقه تابع بل کې وای دا تلمیږي خاص څه دی ترې دی چې خپل ځان یې مکمل خدمت ته ورغاله کوي. حضرت عبد الله بن مسعود شپږم دی شپږم سره یا اول سره دی په اسلام یعنی اول مرحله کې چې اسلام راغلی دی د څه کړي دی چې د قدیم الاسلام سره ډېر عجیب عظیم انسان ډېر الله په یو کړو په سفر او په حاضر کې دی څوک شاهد نه علي نو رسول الله هم وایي چې د باندې سره صلی الله علیه وسلم چې باندې چوټي وکړي د مګه سره د ګور سره راځي چې کله نه سواتو کې به ویندار وا کې به یو بل شي شاه ذاتي او استعمال لپاره چې کوم شي هغه چاته او خو دې سره چې دا چې دا عربو خاصه د اسلام نو د لوی صدر یو ځکه چې ګوره په دې دا شان مشاور سره ګرځول حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه دې راوي وي ما دې کسانو ماخي چیر ما تدا معلوم اسی چی او چوک هم پر ما تر قرآن لا زیاد خبر دی یعنی ما تدا معلوم اسی چی پیوزی بنی زبا قرآن گویا نئی خبر بل سر ایتر ما زیاد خدا ہے بنی خبر دی او سواری اگر ایتر چی دیس لیکن با اوسم سفر اکم او علم با اگر حاصل کم لیکن الحمدللہ بیوائی چی ما بلی دا اللہ احسان داری چی دا سی آیات او دی صورت پا قرآن مجید کی نستا چی دا آغا مورد لانا تنا دی مارو دا آغا شانی نظر فیلی من نزلت اینا نزلت کیسا نزلت یعنی دا گرگرہ مانو چی دا آیات پا کم حالات کی نازل پا کم مرحلہ او پا کم کم دران او پا کم مسائل کی نازل سی بچا پا باپ نازل سو محلات چی شوا واقعات چی شوا ولدی طول ازا چشمی دید گوار لدی طول ازا چشمی دید گوار با موچ بیا زیاد تحقیق کردی زیاد تحقیق کردی آخری دید افتح دا صحابہ و بلالی چی پا خلفاء راشدین او ام دیتو افقہ ہو کر یعنی دا خلفاء راشدین او ایسا زیلت و عزمت خطر پر زیبان لیکن پر دا علمی نکتا بات دارست حدیث صفت علم فطوری دا حلال و دا حرام دا ناسخ او دا منسخ نبی احکام دا قرآن وطاقی دیتر طول اللہ چشو افتح دا صحابہ او دا علماء و آخری تفسیرہ چی طول صحابہ او سا اگر چی دالت کسانو نا عبداللہ بن زبیر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن عباس سلور خلفاء زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی ابل رضی بن رسول چلا تکو جامع دا قرآن چی اغا دا کمیتی اغا سربراہی دا پلاس اختراع زمد داری ورکلو چی شرا جا وقت قرآن جیتن ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا رب چاکیو ففقہا او پا مفسرین کیو دا کتا لحی باس کوئی کتا حدیث باس کوئی نبرم دا وقت سالا اوز کتا تفسیر کوئی وان جغیر نبرت سو اولا اغا وقت داس لان جدا نو وقت ما بعد اصطلاحات دی سکنی تفسیر گویا جلاشو سو فنی حدیث جلاسو فنو سکا جلاشو مقرات شبه كم صحابي توه هذا لا لا لا شبه قاعدة حديث مجال كوي او هلالي هلالي هلالي جاب تشي ويتحالي الحرام ما حتى نتوب دي بتعفو دي يقرام دي هذي سبحانه باقي معايا شبه سيدا حديث شبه باكي بس لك لحتى باكي وسيري هذا قرآن ولا ده أنفانه ده قرآن ده عاصف باكي وسيري أنا أسك من سكي سنوية لجاب زهر خلال ده أتوكم دي أيضا سخيه أم دي تقول شو لا تقول ده ميكو سوكو وبعيد دي ديكا عالا زي الله تعالى دارب ده قرآن يا ماهرم دارا تريد شي اول ابتدائي ده انترتي عمر وزي الله تعالى شي باقا عدد ترابي فدارا مخموز ده قتل بس اشعر اول فدارا موجودة شكل بان شمال فاتكو باقا عالا بشتا كان فسال ده قرآن دارا حضرتي الله زي الله تعالى فدار بني باقا باقا عدد راو ايسو فدا شي ده دارا احيد يسعي ده فاتكي بالضغط خلالي بالضغط لا بيرد الجنة فلا خلالي أو أطلع في السماء كي يكي يكي شيئا مش كاركيز خلان كي سمي حديثي متعدد كتابه تخرج كريدي ترميه ونسائيه أبو دعو تات طول كتابه أو دل كل صحيح حديثي شي عليكم بسنة وسنة خلفاء الراشدين المهديين وستحر السنس الله نبي فرمائي بصحابة وخلفاء الراشدين عمل دا تاسو سره دا عمل دی دا اې نڅو دی سنت دی کنه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دا اتباع پر مرشد شي کنه لازم کړه بارا دا سره دی نو دا هم د سماهرو د قرآن ماهرو حافظ د قرآن هم او خو هم دا خبره د تعالی څخه د حافظان او واحد مزه د کوم دا د به کو تک حد ګل کوم نه نه دا خدای څخه هغه شي حفظ بیت او مکه مینه ته چې له صحابه یې موږ عمل بل نه خوته شاس او دا عاملین هم خبره هم په خو هم دا چې بیا یا تعالی کوي صورت د تعالی سره د تمام معنی به زکاو سره کا د خانه د صحابه الفاظ د خپل اهل کتابه او مرکز کې د علم هم دا هیڅ تاسو کوم څه یعنی عام طور دامانا نمشتا ہے بلکل خالی اللہ سے اللہ وہ اندر نہیں کہ امومی تھا رسائن سے پتا چلو حتا چیز صحابہ اوپر دور کیا چلی دا اس مشکل نہ چاہیز دیدا سے منسوسی بنے عام طور باہر جو چاہتے کے دل اوپر کسان دے کے دل باہر ایتا مکالا دا مفسرین دا پچھا کے پر صحابہ او باہر اولان دا مفسرین پچھا کے لار پر صحابہ او بیادو تیسا کے دال حضر بیادو تیسا کے دال باس تو خلال حضر صلی اللہ علیہ وسلم شخصی طور پر قرآن دا باہر کلے چیز رہا دل حضر بیادو تیسا کے باس تیسا کشنے ہوما باہر اولی جلو دیکھو کشن کرنے تیسا کے آسو دا سیغار صحابہ سکت اچاس ہو رہی حضر بیادو تیسا کے جس کے باپ پر ہمیں اللہ علیہ وسلم کی اچاس کے باپ پر ماہر اولی کے چاہتا ہے بریسا مسلح حضر بیادو تیسا دنا شنه نه حافظ دا نه دا د توه حافظ او سر خپل هم دی په هغه حدیثو په خلاف حافظ په کې صاحب دی دی وايي زه هغه هم صاحب او خدای هغه دی وایو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دی خو څه په دې چې دا هغه دی کله هغه کله خو او کله دا هغه هغه دی چې هغه ته هم دی دی او دا هغه دی چې هغه دی نه هغه دی چې هغه دی چې هغه دی خاص په یو ور کړو او شغل هم داو چې ټول زندگی برای راست چې شروع دوره د تفسیر شروع سال گر دکال سال بارک شورت ہوئی چی جنالا سال دول اسمیشت چی مل پرستو کی سپیچر یورت ہوئی تو سال دول اسمیشت دو دورا دا تفسیر شروع دا دا یولوی حلقا دا شاگردان ہوا شاگردانی کنو کرده عمر خونو ککرینی بچی خونو شانا پکی څوک د پراډو ډکی څوک له خارو ډکی څوک له خاصو ډکی څوک د جوایرو ډکی نو شاګردانې یو خاص جماعت د شاګردانو فارغ وس دا علوم د اسلاف ټول د شاګردانو په ذریعہ پاتاسي ولې هغه زمانه کې خوچی شنو تصنیفات نو نو بیا دا غورستا د اکثر په مکه مکرمه کې اوسې دي عام سکونت په مکه مکرمه کې آخري وفات د مکه مکرمه سره اخواته په 50 مل مسافت باندې جنوبي مشرقي دی غالبا او دا په ځان سره په دې طائف له سره وفات شو. بهرحال آخري دور کې استر ګدید هم ختم شو. د اکثر درس تریش راغلي دي ګرځي د لغه او د صاحب څو راتله شام ته به هم راتلل کوفی ته به هم راتلل بغداد ته به هم راتلل چې کوم مرکزونه ده نو لغول مرکزونه وګرځیدل. خو بهرحال عام زندگی چیرې وا عام زندگی په مکه مکرمه کې وا د خپل د شاګردانو یو خاص جماعتو دی هم په داوازي مشهور او حضرت عبی بن کعب رضی الله تعالی عنہ هم درس کاوه نری نری درس کاوه دا غم یو طبقه د شاګردانو وا عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ آغا هم دا درس حلقه دا لوله چی یو لاله پا کوفه کی و بغداد کوفه کی و دا غا درس حلقه چی ریو دا عبدالله ابن مسعود آغا خوختی رانم آغا دا حضرتی عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ پا دور بانی چی دا کوفه خو یو دیر غاٹ چاونی و دا چی جو لاله قولی اردو چی ورتا ہے چی جو رتا ہے قولی اردو چاونی و لوی چاونی و بلکه کمربند هم دا چا سر کمربند دا کسرا سر کمربند دا د په عسکری نقطه نظر باندې دا ډیر زبردست مورچی ځای دی پر دا ځای باندې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دوی چاونی جوړ کړل بیا خو اکثر ورڅر مداخله چې معنا د عراق خلکو یا د ایران خلکو دا خلکو فوه سره غوښت ولې دی ځان ته لغه وخت څخه وهان ویل عام سړی پر عام سړی باندې دوی خیال نکشته کېدی ځکه لاغه ځای خصوصي طور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عبد الله بن مسعود راواستوی ول تعلیم د دین تعلیم د قران تعلیم د حلال او د حرام د فارغ دی هغه سربراه دی څو ګولاله د چکل حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یو دور کی د دې خوان دوره وکړل نو د خلق ته اول اهل کوفه ته ول ما خپل پر ځان باندې تاسو ته ترجیح ورکړل ما په خپل ځان باندې تاسو ته ترجیح درکړل زکه ول تاسړی ما ته په مرکز کې ضرورت مرکز د اسلام چیرو د مدینه منوره کې مرکز خو د خلافت له ته وکنه دالو خلافت کوم ځو مدینه منوره ول ما التن دا سړی ته ضرورت دی لاله دی یو غټ عالم ته خو د چا ضرورت وی کنه دا بیا دا سي حکومت له کده چا د خلفای راشدین چې ګرد مدار پر دغه چا باندې پر اسلام ول ما خپل ضرورت دا سړی ته لیکن ما تاسو ته ترجیح درکړل په خپل ځان باندې دا سړی مې دل راواستاو دا د علم یو مرض یو خزانه ده چې ما در ته رالېږلې دغه درس حلقه تله ته تر ډېرې زمانې پورې آخري دور کې بیا لاړې مدینې منورې ته منتقل شو دورې وفات شو خو عمرې ټول دلته تېر کړې ځکه د فقه حنفي اساس هغه تمام که تمام اتیا نوي فیصده فقه حنفي ماخذ څوک دی هغه تعلیمات او تحقیقات د چا دي د عبدالله ابن مسعود دي د چا دي لاله وای شب از موږ د فقه حنفي موږ ځکه چې پر دانور ته دا ویلې شي چې موږ فقه تر تاسو ښه او ساقه ده اقرب ال السنه ده او مبني پر چا ده پر تحقیقات باندې ځکه چې ماخذ څوک دي هغه د عبدالله ابن مسعود تعلیمات دي او د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ پر دې باندې اتفاق دي تر دې دوه څخه په ټول صحابه او کې پوهان نه وو د علم د دوی او راسی شي د علم په علم نقطه نظر باندې تر دې دوار څخه فقها څوک نه دي تیر شي مگر تل چې لږ خلک به د خود پیدا کی چې حضرت علی به تر ټولو افقه صحابه بولی لکه دا حدیث په بنیاد باندې چې اقضاهم علی او اقضاهم ارحم امتی بی امتی ابی بکر کنه خود ته وایي کنه او اشد فی امر الله هغه باندې د جلال غلبه او هغه د جلال او د دې باندې د جمال او د ذات شان شؤون دي د الله کله واصدقهم حیا عثمان واقضاهم علی بعضی د دغه حدیث پر وړاندې کی تر ټول صحابه اوس کا افقه حضرت علی ګور بهرال امام بن فساب د فقه اساس د دغه دو کسانو پر علوم باندې مبني او د دې علوم ګرد چیرې توي سو په کوفه کې ول دي ټول زندگی چیرې تیر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان دار الخلافه لمدینی منوره سره نقل کړل چیری چې دای خلیفہ سو د دلیر راغی د ټول عمر دلته تیر سو دا هغه وخت پوری چې شهید کېدی شهادت پوری د دلته دغه پس افقوفه کی هغه زمانہ کی 400 صحابه یا 500 صحابه او ټول علما دلته اوسیدل دا د علم یو مرکز جوړ مدینه منوره خالص ولکه مدینه منوره خالص مالکیان مشتوائی و زمر د امام زمر د فقی اساس اگر تحقیقات اور علوم د اهل مدینی او مدینه خو چون کی محبت دا وحی و تو ګلانه چې د علوم کرد دل تر اغلی مجوې بالکل تل ترال لیکن علوم د وحی پرمزک کی نه نو وتل نه هغه په صدور کی و صدور چی چیری منتقل سو علوم د وحی هم دوره ور سره نه حرکت صدور ټول را منتقل سو کم ځای نو خالد دغه شرف قبول د مدینه خود منو اخو اسم الله شرف ورکړي د مدینه منورې ته چې د الله د نبی جسد مبارک دورې دی هغه کې خو شک شوبه نشته فضیلت پر خپل ځای باندې لیکن یو پر کوم نقطه ده پر علمی او فقهي او تحقیقات په حواله هغه فقها صحابه ټول کوفی ترانه پوښتو امام شافعی رحمت الله علیه د فقه اساس دا یو رنګول دی په فقهاو امام شافعی رحمت الله علیه د فقه اساس اغا دا اهلی مکی والدی کن اغا بیا دلیل وائی وی دا چونکی مرکز دا چاو دا اسلام لحاظ آدل تا چی هر عمل که دی علا رؤوس الاشحاد که دی لین دا طول دنیا پا مخ که دی دا طول دا دا گوی دا طول عالم اسلام یو نمونا عمل ہو اغا گوی دا طول دنیا دا پارا دا مقتدا حیثیت دلو دا امام شافعی رحمت اللہ علیہ دا فقی اساس یو ایس دا فقی اساس اگر چشی دی اگر علم دا مکی دی یعنی پا مکہ کی چکم کسان اسے دل عطا ابن ابی رباح چدا دا حضرت عبداللہ ابن عباس شاگر دی او خودی چود حضرت عبداللہ ابن عباس چیری اسے دی غالب زندگی پا مکہ چاکی تیرہ سو نوزکر دی دی حدیث جاتا را دوری دی دو دل چکلت اختلاف راسی دا اہلی کوفی و دا اہلی مکی یا دا اہلی مدینی و یا دا اہلی مکی نو امام شافعی رحمت اللہ علیہ هغه ترجیحات ورکی چونکہ دی همال ته وخت ډیر تر کړی دی امام شافعی صاحب فلم په مکه کې وخت ډیر تر کړی مالال دا خو یو لطائف دی هغه امتیازات دی د چا د مسلکو چې دا چا خپل مسلک امام نو یو درسګا په هغه وخت کې د قران مجید کوې د درې درسګا وی چې ویلاله درې درسګا وی یو په مکه مکرمه کې و یو په مدینه منوره کې و یو په چا کې ولرې په کوفه او بغداد آس پاس چې بصره او کوفه او بغداد دا مجبور د څه بولو یو مرکز دی نو د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ یو جماعت د شاګردانو هم په دې صفت د علم تفسیر کې نمایان چې جولاله نمایان په هغه کې سرکارده سره مجاهد نمی چې نمی امام بخاری رحمت الله علیه په خپل کتاب کې چیری ام ځکه بخاری کې کتاب التفسیر هم ستکه چې چې سلاله کتاب التفسیر هم د دې چې الته د تفسیر په باب تر ټولو زیات اعتماد او چا باندې کی په حضرت مجاهد باندې کی د دې قول چې ور پیدا شي د دې قول بیا د بل قول دی په باب کې نه را نقل کی دی وای ما دی وانا عرضات ثلاث کل دی واره می قران مجید حضرت عبداللہ ابن عباس باندې ورته تیر دی موږ په څو کې څور دی درې واره به ورته تیر دی دا تر امه نه تیر کړی نه دا تر امه نه تیر کړی چې تر امه تیر کړی الحمدلله رب العالمین لتاغه چې کی به زتر څون دی تیرې دلم چې ځان مکمل نه وي په پوکړه چې الحمدلله رب العالمین امان چې هغه څه مربوط بحث به د کوم آیات سره وو هغه بحث چې تر څون نه وي زده کړی بیا بل آیات نه اوست په هر آیات به ورته درېدم بیا به مې تفسیر پوښتنه ځینې کوله تحقیق پوښتنه به مې کوله د شان نزول پوښتنه به مې کوله بهرحال هغه متعلقه مباحث بیا ویاره چې څه مباحث به د دې آیات سره تعلق درلو چې څونه ضرورت خدا پرواده د نمر والا خو ته ضرورت زیاته تر جدیږي دې تر ضرورت زیاته درې واره مې قران مجید حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ته په دغه شان باندې تیر کی نو ځکه بیا حضرت عبدالله ابن عباس پر دې باندې ډیر زیات اعتماد درلو یو دایته ته شاګرد او بل او د ژوندۍ به اکثره در څه تیر هم سول چیرې په کوفه چې شاگرد که څه هم به چاو د عبدالله ابن عباس لیکن علم منتقل سو چا ول دغه اکثر زندگی بیا په کوفه کې و دغه سنه هجری په یو شپه دا سوال دی په یو سندری کې غالبا وفات دی بهرحال بل شاگرد د حضرت عبدالله ابن عباس سو ګولاله ها عطاء ابن ابي رباح سو ګولاله عطاء ابن ابي رباح د دې تعریف اسم الامام ابو حنيفه رحمه الله عليه هم کړی والما رايت افضل وما داس انسان د دې دلی چې په دین په پاپ کې دبره سنجیدہ او پوری من عطاء ابن ابي رباح دې بو سیدی هم اکثر په مکه عطاء ابن ابي رباح چیرې وسیدی شو کومه ورته کې دا تر خبر او پوسله د خپل اسلاف وو پیژنې د خپل ځان وو پیژنې خپل پلار او نکو پیژنې خپل پلار نکو